یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الٰہی گور تیرا کی جبائے ساتھ ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. یا الٰہی نام اعمال جب خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. سے جب بھر کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا ساتھ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاه والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں کہ جو کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گنا معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم حج کی سعادت پانے کے لیے نکلے تھے, ہمارے ساتھ ایک آدمی بھی تھا, جب ہم ایک مقام پر پہنچے تو وہ شخص انتقال کر گیا, ہم نے اس کے غسل و کفن وغیرہ کا انتظام کیا, پھر اس کے لیے قبر کھودی اور اسے دفن کرنے لگے تو دیکھا کہ اس کی قبر کالے کالے سانپوں سے بھری ہوئی ہے. ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری قبر کھودی, دیکھتے دیکھتے وہ بھی کالے سانپوں سے بھر گئی, چنانچہ ہم نے اسے وہاں بھی نہیں دفنایا اور آپ کے پاس اب حاضر ہو گئے, حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس. تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کینہ ہے جو وہ اپنے دل میں رکھا کرتا تھا, جاؤ اور اسے وہیں دفن کر دو. تو یہ واقعہ بڑا ہی عبرت والا واقعہ ہے. فیضان مدینہ میں موجود متقفین اسلامی بھائی ہوں, حاضرین ناظرین جو بھی مدنی چینل پر دنیا بھر میں ہوں, ماہ رمضان کا مقدس مہینہ اس وقت جاری اور ساری ہے. اللہ تعالی ہمارے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک فرما دے. کینہ کسے کہتے ہیں؟ بغض و کینہ مشہور ایک جملہ ہے, دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا یہ کینہ کہلاتا ہے. جب تک تعریف وغیرہ ہمارے ذہن میں نہ ہو تو ہم باغ وہ اس مرض کو پکڑ نہیں سکتے. لیبورٹری ٹیسٹ ہوتا تو سامنے آ جاتا ہے کہ اچھا اتنی ہے تو شوگر ہے, اتنی ہے تو شوگر نہیں ہے, اتنا ہے تو کولیسٹرول ہے, اتنا ہے تو کولیسٹرول نہیں ہے. تو رپورٹ آپ ہماری کیفیت کو بیان کرتی ہے کہ ہماری خون کی یا دیگر اعضاء کی کیفیت کیا ہے. تو تعریف اور یہ شرعی احکام یہ ہمیں اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ ہم میں یہ مرض ہے یا نہیں ہے. ہر شخص چیک کر لے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں کینے کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے, اس سے دشمنی اور بغض رکھے, نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے. مثلا کوئی شخص ایسا ہے جس کا خیال آتا ہی آپ کو اپنے دل میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے. اب تصور کیجئے, نفرت کی ایک لہر دل و دماغ میں دوڑ جاتی ہے, وہ نظر آ جائے تو ملنے سے کتراتے ہیں اور زبان ہاتھ یا کسی بھی طرح سے اسے نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں رہتے. تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس شخص سے کینہ رکھتے ہیں. اور ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ ویسے ہی کسی سے ملنے کو جی نہیں چاہتا تو یہ کینہ نہیں کہلائے گا. یہ کچھ وضاحت سامنے آئی. ٹھیک, مزید تھوڑا سن لیجئے. مسلمان سے بلا وجہ شرعی کینہ و بغض رکھنا یہ حرام ہے. اب آپ غور کریں, کسی نے ہم پر نہ تو ظلم کیا, نہ ہی ہماری جان و مال وغیرہ میں کوئی حق تلفی کی, پھر پھر بھی ہم اس کے لیے دل میں کینہ رکھیں تو یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جیسے کل میں نے حسد پر آپ کو کچھ مدنی پھول بیان کیے تھے, اور یقیناً یہ آپ سمجھتے میرے مدنی چینل کے ناظرین حاضرین, یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے فرض علوم میں شامل ہیں, یعنی ان کا معلوم ہونا یہ ہم پر فرض ہے کہ اگر کینہ اور بغض کا پتہ ہی نہیں ہے, حسد کا پتہ ہی نہیں ہے, غیبت و چغلی کا پتہ ہی نہیں ہے تو بچیں گے کیسے؟ پھر یہ کہتے کس کو ہیں؟ میں نے شروع میں ہی اس کا ایک انتہائی بھیانک انجام کہ سینے میں کینہ رکھنے والے مسلمانوں کا سینہ اپنے کینے میں رکھنے والے شخص کی قبر سانپوں سے بھری ہوئی تھی اور اس کو اسی انہی کالے سانپوں میں دفن کر دیا گیا. تو اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک کریں, حسد سے خود کو بچائیے, چغلی سے خود کو بچائیں. چغل خور یہ بھی بہت خطرناک, یعنی محبتوں کا چور ہے چغل خور. اور اب ہم دعا کرنے کے لیے جائیں گے, ٹھیک ہے, کچھ لمحوں کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. اب آپ غور کیجئے, میں تھوڑا یہاں سے چغل خور کی بھی تھوڑی خبر لے لوں. اگر اللہ نہ کرے ہمارے اندر ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر جو کرتے ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں, ایسا بھی ہمارے اندر ایک طبقہ ہے جو پایا جاتا ہے, ہم اس کو کسی کی برائی دے دیتے ہیں, وہ اس برائی کو لیتا ہے, اس تک پہنچاتا ہے, وہ ہماری برائی دیتا ہے, وہ ہم تک پہنچاتا ہے, گویا کہ یہ اس کی وہ اس کا دھندا لگا ہوا یہ. اب آپ غور کیجئے, یہ دعا میں حاضر ہونے والے اسلامی بھائیوں, مدنی چلنے کے ناظرین, قحط سالی کا موسم تھا, بارشیں نہیں ہو رہی تھی. کچھ لوگ سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور دعا کیجئے بارشیں ہوں, باران رحمت برسے, قحط سالی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ دعا کے لیے تشریف لائے, دعا کی دعا قبول نہیں ہو رہی. عرض کی مولا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام, آپ جن کے ساتھ دعا کر رہے ہیں ان میں ایک چغل خور ہے, اس کے ہوتے ہوئے دعا کیسے قبول ہو؟ میں پوری روایت کا مضمون عرض کر رہا ہوں. عرض کی مولا بتا وہ کون ہے, ہم اس کو ہمارے سے باہر نکال دیں. فرمایا چغل خوری کی تو میں ہی منع کرتا ہوں, تو میں کیسے کسی کا نام آپ کو بیان کروں؟ تو پھر یہ کہ اجتماعی توبہ کی جائے, تو آپ نے اطلاع دی, اجتماعی توبہ ہوئی, چغل خور نے بھی توبہ کی, اور جب توبہ کی تو دعا ہوئی تو باران رحمت برسنے لگا, بارش برس پڑی. غور کریں, یہ ایک واقعہ میں نے ایک مثال کے طور پر آپ کو پیش کر دیا. اب نہ جانے کون چگلی لے کر بیٹھا ہے, کون کینہ و بغض لے کر بیٹھا ہے, کون غیبتیں لے کر بیٹھا ہے, اور کون کون کیا کیا برائیاں لے کر بیٹھا. آپ غور کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان, ہر پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے عمل پیش کیے جاتے ہیں, پھر بغض اور کینہ رکھنے والے دو بھائیوں کے علاوہ ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس بغض سے واپس پلٹ آئیں. اتنا خطرناک ہے مسلمانوں کے معاملے میں بلا اجازت شرعی. اب اجازت شرعی کیا, کیا کینہ و بغض ہے, کیا کینہ و بغض نہیں ہے, کس وجہ سے یہ حرام ہوتا ہے, کس وجہ سے حرام نہیں ہوتا, اس کی تفصیل اور اس کے کیا کیا اسباب ہیں, کسی مسلمان کا کینہ و بغض کیوں ہمارے سینے میں پیدا ہو جائے, اس کا علاج کیا ہے, ان تمام تفصیلات کو جاننے کے لیے چھوٹا سا رسالہ میرے ہاتھ میں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, اس کا نام ہے کینہ اور بغض. کتاب رسالے کا نام ہی بغض و کینہ ہے. جیسے کل میں نے آپ کو بیان کیا اس رسالے کا نام حسد تھا. آپ بولو کہ یار یہ کتاب بیچنے کے لیے ہے, اب یہ کتاب خرید کر مجھے کیا نفع ہوگا؟ آپ لیں گے, آپ پڑھیں گے تو امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا, مجھے انشاءاللہ ثواب ملے گا. مقتت المدینہ سے رسالہ لے سکتے ہیں. نفع نقصان دعوت اسلامی کے کسی کا ذاتی نہیں ہے. ہمارے جو مدنی چینل کے اگر کوئی نئے ناظرین ہو یا حاضرین, ان کو لگے کہ یار یہ کتاب یہ کیا ہے, کتاب بغض اور کینہ. فرض علوم سیکھنے کے لیے آپ کو ہم مطالعے کے لیے اسٹڈی کے لیے کتاب کا پتہ دے رہے ہیں, تو برائے کرم مقتت المدینہ سے اس کتاب کو حاصل کریں اور اپنے گناہوں سے ہم سچی سچی توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے, ہماری مغفرت فرمائے, سچی توبہ کریں. مسلمانوں کے کینے اور بغض اگر ہمارے سینے میں ہے تو اس کو بس فارغ کر دیں. کس وجہ سے آپ کینہ بھوک سکتے ہیں؟ اس نے نہ آپ کے باپ کو مارا, نہ ماں کو مارا, نہ جائیداد لی, نہ حق تلف کیا, نہ جان و مال میں آپ کی کوئی سے نقصان پہنچا. بس ایسے ہی اس کے پیچھے حسد تو نہیں ہے کہ اس کی شہرت کی وجہ سے, اس کے نام کی وجہ سے, اس کے دولت کی وجہ سے, اس کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو کوئی سے حسد ہو گئی. حسد پھر کینہ اور بھوک کی صورت میں آ گئی, پھر کینہ بغض ہوا تو بدگمانی آ گئی, بدگمانی آئی تو ساتھ ساتھ غیبتیں شروع ہو گئی. آپ سوچئے کتنے حرام کام میں پڑ جاتے ہیں اپنی نادانی کی وجہ سے. تو سچی توبہ کریں, ان گناہوں سے اپنی جان چھڑائیں. یہ حرام جو حرام و ناجائز افعال ہیں نا, اس سے جان چھڑائیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں, اس کے بندوں سے محبت کریں. جب تک کہ کوئی شرعی وجہ نہ ہو کسی مسلمان کی, نہ غیبت کریں نہ کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کمزور بات کریں. محبت کریں, پیار کریں, امن سے رہیں, درگزر سے رہیں, نرمی سے رہیں. اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھیں. افطار کا وقت ہے ہمارے ملک پاکستان میں, کئی شہروں میں اب غروب افطار, غروب آفتاب ہونے والا ہے. آئیے اب دعا کی طرف بڑھتے ہیں. دعوت اسلامی کا یہ سنت و برا مہکا مہکا مدنی ماحول, مدنی چینل, اس پر کی جانے والی یہ دعا, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہزاروں عاشقان رسول دعا میں شامل ہوتے ہیں, روتے ہیں, بلکتے ہیں, تڑپتے ہیں, نہ جانے کس کی آہ, کس کی سسکی, کس کا آنسو کا قطرہ, جس کس کا پلک کا بھیگ جانا, کس کا اللہ پکار لینا, ہاتھ اٹھا دینا قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اس کے صدقے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے. ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے کتنے نیک مندے ہمارے ساتھ شامل ہو. جہاں 40 اللہ کے نیک مندے ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے. آئیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, جز اللہ عنا محمدا ما هو اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. اللہم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقینا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب مصطفی عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یا رب صحابہ, یا رب تابعین, یا رب الاولیاء, اے ہمیں ماہ رمضان عطا کرنے والے مولا, تیرا کروڑا کروڑ احسان ہے, تو نے مسلمان بنایا, اپنے محبوب کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا, اور یہ پیارا پیارا رحمت تو بھرا مہینہ میں عطا فرمایا, روزہ رکھنے کی سعادت عطا کی. تیرے کتنے ہی بندے سامنے پانی لیے بیٹھے ہیں, بیٹھے ہوں گے کہ غروب آفتاب ہوگا تو یہ پانی پی کر روزہ افطار کریں گے, مگر مولا یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے پانی کی طرف. یہ تیری محبت میں روزہ رکھے ہوئے, تیرا حکم ہے, پانی نہیں ہاتھ لگا رہے, ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. مولا یہ فرما برداری اطاعت بھی تیری توفیق سے نصیب ہوتی ہے. اے رب کریم, افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, ہم نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں, اگرچہ مجرم ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، مگر مولا تیرے حبیب کی امت میں ہے، تیرے حبیب پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے۔ اے رب کریم، ہمارے کسی گناہ نے بھی تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ہم گناہگار ضرور ہیں مگر مولا باغی نہیں ہیں، ہم تجھ پر ایمان لائے۔ اے اللہ، تجھے کعبہ مشرفہ کا واسطہ، گنبد خضرا کا واسطہ، مکین گنبد خضرا کا واسطہ، مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری مغفرت کر دے، اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ بندہ حد ذلیل و خوار ہوں، بندہ بدکار ہوں، حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الٰہی، تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الٰہی، تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الٰہی، دنیا میں کوئی اقبال جرم کرے تو سزا ملتی ہے، مگر تیری رحمت بھری بارگاہ میں کوئی اپنے جرموں کا اقرار کر لے تو اسے معافی سے نواز دیا جاتا ہے۔ چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، چھپ کے لوگوں سے نا جانے کیسے کیسے گناہوں کے عادی مجرم بیٹھے ہوں گے، اور یہ بھی تو ہوتا ہوگا وہ نا کہ کوئی اپنے ان گناہوں کی عادت سے بیزار ہی ہوگا، تنگ آ گئے بولا، گناہوں کی عادت سے تنگ آ گئے، گناہوں کی عادت چھوٹتی نہیں، گناہوں کی عادت جاتی نہیں، گناہ کر کر کے بولا تھک گئے، تھک بدکاریاں گناہوں کی بڑی پر مار اے مولا کوئی نماز قضا کرنے کا مجرم ہوگا تو کوئی شراب کا عادی تو کوئی جوئے کا عادی کوئی ماں باپ کا نافرمان تو کوئی ظلم و ستم کرنے والا طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کوئی غیبت کا عادی تو کوئی چگلی کا عادی کوئی فلم یا ڈراموں کا عادی تو کوئی بد نگاہی کا عادی طرح طرح کی گناہوں کی عادتیں لیے کوئی گالی گلوں سے جان نہیں چھٹتی ہوگی بری صحبتیں نہیں چھٹتی ہوگی داڑھی نہیں پوری رکھ پاتے ہوں گے مولا طرح طرح کے گناہ گار بد اخلاقی کا شکار تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہے اے رحمت والے مولا تجھے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنا دے ہمارے گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائے ہماری قبر میں بھی تیرے حبیب کے نور سے تیرے حبیب کے پیارے پیارے پیارے آقا کے نور کا صدقہ ہماری قبر کو تیرے حبیب کے نور سے پور نور کر دے یا اللہ نزا کی وقت آسانی کر دینا موت کے وقت کلمہ نصیب کرنا ہمارا ایمان سلامت رکھنا ہمارا ایمان ضائع نہ ہو لمبے بھر کے لیے بھی ہمارا ایمان ضائع نہ ہو ہمارے ایمان پر تیری رحمت کی مہر لگا دے مولا اے رب کریم قبر و حشر میں آسانی عطا فرما یا رب کریم پیارے حبیب کا واسطہ طرح طرح کے بیمار طرح طرح کے بیمار کوئی گھر میں بیمار ہے تو کسی کا مریض ہسپتال میں شوگر بلڈ پریشر گردے بدن اور ہڈیوں کا درد سر کا درد کینسر ٹی بی بلڈ پریشر طرح طرح کے مریض ان کے نمائندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو گئے اے بولا اس ماہ رمضان کا صدقہ عابد بیمار کا واسطہ رب کریم مریضوں کو شفا دے دے تندرستی عطا کر دے قرضوں کے بوجھ تلے دبے بے روزگاری کا شکار نکاح کے انتظار میں بیٹھے تیرے بندے تیری بندیاں اولاد کے نافرمانی کا شکار ظلم و ستم کے مارے ہوئے جادو اور آسیب کا شکار طرح طرح سے دکھی تیرے بندے حاضر ہیں ہماری جملہ بیماریوں پریشانیوں پر اپنی رحمت کی نظر کر دے ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا ہماری اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما اے رب کریم ہم مانتے ہیں جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت شکوہ ہے زمانے کا قسمت سے گلا ہے دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے اے اللہ اے اللہ تو تو رحیم ہے تو تو کریم ہے تو ستار ہے تو غفار ہے تو سبحان ہے مولا تو رحمان ہے اے اللہ بس ہماری خطاؤں سے درگزر کرتے بات اسی آس سے میں نے بگاڑی دل کی گاتوں سے بستی اجاڑی لطف و رحمت کی عفو عطا کی میرے مولا لطف رحمت کی عفو عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو تو خیرات دے دے جو ہے بیمار سے حد کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب جو ہے بیمار سے حد کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے مولا تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے مولا تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا اس دکھی دل کا تو ہاں اس دکھی دل کا تو اس دکھی دل کا تو حامی کار مہر پا تو اس دکھی دل کا تو حامی کا جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہے مولا جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر ہے آئی مہنگائی کی آفت تیرے مت پر ہے مہنگائی کی آئی آفت رحم کر بس تیرا آسرا ہے مولا رحم کر بس تیرا آسرا ہے کر بس تیرا آسرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہر طرف سے بلا نے گھیرا ہر طرف سے بنا نکھیرا آفتوں نے لگایا تیرا تو ہی اب میرا حاجت روا ہے مولا تو ہی اب میرا حاجت روا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اور مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ کو نہگار کی التجا ہے مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے تو بھر دے اشرائے رحمت کبا کرم سے جھولیاں منگتوں